בחצי, חצי הלל, יצא העם דחוף. מארץ גושן הוא החל, פוסע אל ים סוף. עם כלי זהב צאן ובקר, אל מול העננה, במדבר רק 40 שנה. מרעמסס נשאו סוכות כ600 ריבו, אך לא רבים מהם זכו יריחו לבוא. עם כלי זהב צאן ובקר, אל מול העננה, עבר העם את המדבר ב40 שנה. בחמישה ביוני שוב יצא העם נרוך, יצא לשערי ים סוף, אך מכיוון הפוך.